Prostul Capitanul vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Contestația formulată de Laura Codruța Chioveși la măsura controlului judiciar a fost admisă de Instanța Supremă. Judecătorii au ridicat acesteia interdicțiile puse de secția pentru anchetarea magistraților. Timp de două luni, fosta șefa DNA nu ar fi avut voie să părăsească țara, să-și exercite profesia sau să ofere explicații publice despre unul dintre dosarele în care este anchetată. Am arătat în contestație toate motivele de nelegalitate, de netemeinicie și nulitățile care eu consider că s-au făcut în dosar. O să vedem motivarea. Nu vă voi povesti ce s-a întâmplat în sală. Sunteți liberă să vă plimbați fără restricții, să vorbiți despre orice doriți. Eram liberă și înainte. Dar nu putea să părăsiți România, inclusiv. Da. Acum pot să părăsesc și țara. S-a revocat controlul judiciar, s-a revocat toate măsurile și mi s-a admis contestația. Astăzi, echipa Parlamentului European va avea la Bruxelles a treia rundă de negocieri cu reprezentanții Consiliului Uniunii Europene pentru desemnarea procurorului șef european, post pentru care candidează și Laura Codruța Chioveși. Dosarul în care este cercetată Laura Codruța Chioveși a fost deschis în urma unui denunț al fostului deputat PSD Sebastian Ghiță, fugar acum în Serbia. Acesta susține că fosta șefa DNA i-ar fi cerut să plătească avionul pentru repatrierea din Indonezia unui alt fugar, Nicolae Popa, condamnat în dosarul prăbușirii Fondului Național de Investiții. Pe numele fostei șefe a Direcției Naționale Anticorupție, secția specială a mai deschis un dosar legat de activitatea a doi procurori de la DNA Ploiești, bănuiți de mai multe ilegalități. Laura Codruța Chioveși a denunțat presiunile din ultima perioadă la adresa magistraților. Mai sunt și alți procurori care sunt atacați zilnic, sunt și alți judecători care sunt atacați zilnic, pentru că și-au făcut treaba. Și pentru că unii vor să fure liniștiți în continuare și noi am împiedicat. Încerc să ataci șefii sau oamenii care sunt cei mai vizibili în spațiu public pentru a da un semnal și celorlalți. Dar în sistem sunt mulți procurori și judecători curajoși, deci nu avem de ce să ne temem. 30 de judecători și procurori de la toate instanțele din întreaga țară vor discuta astăzi cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene. Vor să-i prezintă lui Frans Timmermans motivele protestului magistraților români. Luna trecută au fost organizate mai multe proteste în fața instanțelor și parchetelor față de modificările făcute legilor justiției prin controversata ordonanță de urgență 7. Magistrații sunt nemulțumiți că schimbările au fost adoptate fără să fie consultați, după care puterea nu a ținut cont de problemele pe care ei le-au ridicat. Un punct sensibil reprezintă funcționarea secției speciale de investigare a magistraților, care a fost scoasă de sub autoritatea parchetului general și a primit puteri sporite. Pe de altă parte, 60 de șefi de parchete și șefi de tribunale au criticat protestele magistraților și au cerut secției pentru judecători a CSM să ia atitudine în această privință. Câteva zeci de persoane au protestat aseară în Piața Victoriei din capitală. Se încheia o zi în care guvernul de la București a fost aspru criticat de Comisia Europeană pentru modificările aduse legilor justiției. Oamenii s-au strâns în fața sediului guvernului de teama adoptării unei ordonanțe de urgență care să modifice codurile penale. La finalul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt Nelu Barbu a prezentat lista actelor normative care au fost adoptate, printre ele și o ordonanță venită de la Ministerul Justiției, dar nu cea care a pus pe jar opinia publică și partenerii externi. Vreo ordonanță de urgență, vreun act normativ pe tema justiției în afara celor menționate? Nimic. Ce v-am menționat a fost pe ședința de astăzi. Așadar, în ședința de guvern nu s-a discutat o altă ordonanță de urgență, nici măcar în primă lectură, o ordonanță care să modifice codurile penale sau să ia în discuție o extindere a termenului de contestație în anulare? Ceea ce v-am prezentat a fost discutat în ședința de guvern de astăzi. Dacă se poate, această ordonanță venită de la Ministerul Justiției permite cumva revizuirea sentințelor, este o ordonanță care reduce cumva termenele de prescripție. Vom regăsi în actul final care este se va publica. Este o ordonanță care transpune directiva 29/2012 și se referă strict la protecția victimelor criminalității și ceea ce prevede directiva din acest punct de vedere. Deci nu conține altceva din ceea ce dumneavoastră ați menționat. În stradă, manifestanții denunțau planurile actualei puteri de a schimba prin ordonanță de urgență codurile penale pentru a dezincrimina unele fapte de corupție. Stăm să-i păzim, ca de fiecare dată când sunt zvonuri că fac boacăne. Tocmai s-a anunțat că nu au avut nicio ordonanță pe ordinea suplimentară. Ne bucură în prima fază acest aspect, dar consider că Ei le aveau pregătite. Păi ne gândeam că ăștia vor să dea o nouă ordonanță de urgență, care în continuare o să producă un nou handicap în legile justiției. Vă e teamă că n-o să renunțe la această idee, da, da. Da, sunt sigur de asta, sunt sigur de asta. Asta cred eu că intenționează pe termen lung. Asta le-a fost țelul de la bun început, chiar dinainte de alegeri din 2016 și nu văd de ce ar renunța, din punctul lor de vedere, evident. Ce faceți mai departe? Mai ieșim, mai... Protestăm, mergem la vot, referendum. S-a dovedit da, că nu a adoptat nicio ordonanță. A, n-a dat nici acum? Nu păi pentru asta am ieșit. O să fie altă dată. Păi venim aici, ce să facem? Venim aici de fiecare dată. Ne-au gazat, ne-au bântit, ne-au aia și mai venim și acum. Ce să facem, domnul meu? Prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a cerut ieri României să revină urgent la un proces corect de reforma justiției și să se abțină de la acțiuni care ar scăpa de închisoare demnitari care au condamnări pentru corupție. În caz contrar, a avertizat oficialul european, executivul comunitar poate reacționa urgent în decurs de câteva zile. România trebuie urgent să revină la un proces de reformă corect. Asta înseamnă să se abțină de la orice măsuri care ar putea să ducă la un regres. Aș vrea să avertizez guvernul român să nu întreprindă acțiuni care să afecteze sistemul judiciar. Am avut mai multe convorbiri și întâlniri cu doamna prim-ministru Dăncilă în ultimele două luni pe acest subiect. Am reînceput discuțiile tehnice pe mecanismul de cooperare și verificare și am cerut rezultate cât mai urgent. Le-am arătat foarte clar că a vorbi de dragul vorbei nu este suficient. În replică, premierul Viorica Dăncilă s-a declarat surprinsă și a dat vina pe șeful statului pentru imaginea proastă a României. Am specificat de fiecare dată că ne vom consulta și că va exista transparență. De aceea, declarația prin vicepreședintele lui Frans Timmermans a produs neclarități și nu i-am înțeles rostul pentru că nu este pliată pe realitatea existentă. Am să am o discuție cu domnul prim-vicepreședinte legată de aceste aspecte. Premierul a continuat prin a răspunde lui Antonio Tajani. Președintele Parlamentului European a repetat ieri că Laura Codruța Kövesi e susținută de instituția sa pentru funcția de procuror șef european, dar și ambasadelor din 12 țări partenere care se arătau îngrijorate de schimbările repetate din justiție. Le reamintesc doamnelor și domnilor ambasadori că suntem în România și că am dialog direct cu omologii mei. Le recomand să se adreseze autorităților din țara din care fac parte, pentru că în niciun stat ambasadorii nu fac agenda primului ministru și eu nu am să permit acest lucru. Iar ministrul Justiției spunea ieri că nu este nevoie de aprobarea Comisiei Europene pentru adoptarea unor acte normative în domeniul justiției. De dată recentă, ca și dumneavoastră văd și eu, cum oficiali europeni își exprimă îngrijorări, dar îngrijorările sunt exprimate cu caracter preventiv, însă cu un puternic potențial electoral. Avertismentul adresat guvernului din România de către Frans Timmermans, prim vicepreședintele Comisiei Europene, nu reprezintă un amestec în actul de justiție din România, așa spune la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei reprezentanta Comisiei în București, Angela Cristea. Subiectele îngrijorării noastre sunt două proiecte de ordonanță de urgență care nu sunt pe zvonuri, sunt puse în consultare publică sau în aviz interinstituțional. Asta în condițiile în care noi spunem de mai bine de 2 ani de zile că într-un domeniu atât de sensibil, nu este cel mai potrivit să legiferezi prin ordonanțe de urgență, pentru că de multe ori tipul acesta de legiferare scurtcircuitează niște procese de consultare publică foarte importante. Comisia Europeană analizează dacă mecanismul de cooperare și verificare, cel care monitorizează independența sistemului judiciar de la noi din țară, mai poate funcționa sau nu în relația dintre Comisia Europeană și România, a mai spus Angela Cristea. Dacă vom constata că nu putem găsi soluții în cadrul acestui mecanism, va trebui să ne uităm în cutia noastră de instrumente și să vedem ce alt mecanism ne poate ajuta. Și ce înseamnă alt mecanism în cazul de față? Avem vreo 10 instrumente diferite. Infringement, aceasta este o procedură care se poate finaliza la Curtea de Justiție Europeană cu amenzi foarte mari. Noi sperăm să nu fie nevoie să ajungem acolo. Mai avem cazuri mult mai complicate, când există riscul unor probleme de sistem legate de funcționarea statului de drept și pentru astfel de cazuri avem alte instrumente. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. La Londra, Camera Comunelor a dat undă verde începerii dezbaterilor la legea care obligă guvernul să ceară o amânare pe termen lung a Brexitului. Proiectul a fost adoptat rapid în noaptea ce a trecut, în contextul în care premierul Theresa May a lansat negocieri cu Jeremy Corbyn, liderul opoziției laburiste, pentru identificarea unor soluții comune în scopul depășirii impasului creat de Brexit. Înainte de acest vot, comisarul european pentru afaceri economice și financiare atrăgea atenția asupra efectelor negative grave în cazul unei ieșiri fără acord a Marii Britanii din blocul comunitar. Cozi la granițe și afaceri britanice afectate. Iulian Ochi. Moțiunea îi oferă premierului conservator Theresa May un nou mandat pentru a cere amânarea Brexit prin prelungirea negocierilor în virtutea articolului 50 al Tratatului Uniunii Europene. Înainte de acest vot, comisarul european pentru afaceri economice și financiare, taxe și vămi, francezul Pierre Moscovici, a atras atenția că o ieșire fără acord a Marii Britanii din blocul comunitar ar crea probleme grave la graniță, dar și în economia țării. Sans accord de sortie. Trebuie spus, fără acord de retragere, activitatea mii de întreprinderi europene și într-o mai mică măsură a călătorilor, cu siguranță ar urma să fie perturbată de reintroducerea controalelor vamale și de noile formalități vamale și fiscale. Comisarul european a explicat că Uniunea nu vrea să riște crize alimentare sau de migrație ilegală. Pe de altă parte, reprezentanta Comisiei Europene în București a spus la Europa FM că tot ceea ce se mai poate face acum este să se atenueze consecințele plecării Marii Britanii. În această poveste a Brexitului suntem într-o situație de lose-lose, nu avem cum să câștigăm, toți vom pierde și atunci încercăm să limităm aceste pierderi. După votul din Camera Comunelor, Camera Lorzilor va trebui să aprobe moțiunea, iar o nouă amânare a Brexitului poate fi decisă doar de Consiliul European. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme frumoasă astăzi cu temperaturi maxime cuprinse între 9 grade pe litoral și 21 de grade în Câmpia de Vest. Ceva nori vor fi în vestul și nord-vestul țării, unde izolat și trecător va ploua, vântul va sufla mai tare în Banat și zona înaltă a Carpaților meridionali. Zi cu cer variabil astăzi în capitală, vânt slab și o maximă de 14-15 grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu de Astra Giurgiu cu 3-1 în prima manșă a semifinalei Cupei României. Rezultatul pare surprinzător, însă Dan Petrescu și-a amenajat mai mulți dintre titularii obișnuiți pentru lupta la titlu din play-off-ul Ligii 1, mai ales că urmează deplasarea la Craiova. Aseară oaspeții au deschis încă din minutul 5 scorul prin Valentin Gheorghe. Buda a egalat 10 minute mai târziu, dar la pauză a fost 1-2, marcator BG. Butean a făcut 3-1 pentru Astra în debutul reprizei secunde. CFR a forțat ulterior, au intrat Deac și Omrani, însă tabela nu s-a mai modificat. Diseară de la 20, deținătoarea trofeului Universitatea Craiova o va întâlni pe FC Viitorul. Manșa secundă a semifinalelor Cupei României se va disputa peste 3 săptămâni. Valencia a învins-o cu 2-1 pe Real Madrid, prima înfrângere suferită de Zinedine Zidane de la revenirea pe banca tehnică a deținătoarei trofeului Ligii Campionilor. După două victorii, aseară Benzema a marcat abia în al treilea minut de prelungire, când izbânda gazdelor era deja pecetluită. Valencia este a cincea la un punct de Getafe, care ocupă surprinzător ultimul loc de Champions League. Aflată pe poziția a treia, Real Madrid s-a îndepărtat acum la 5 puncte de a doua clasată Atletico și la 13 de FC Barcelona. Mihaela Buzărnescu s-a calificat în optimile turneului de la Charleston după ce a învins-o pe americanca venită din calificări Lauren Davis 6-3-6-2. Este prima oară în ultimele 8 luni când românca aflată pe locul 30 mondial reușește să lege două victorii și este doar a treia în 2019. Următoarea adversară a Mihaelei Buzărnescu va fi daneza Caroline Wozniacki. Și am lăsat pentru ieșire vestea că Manchester City a trecut pe primul loc în Premier League. Un punct i-a bătut pe sărmanii de la Cardiff aseară într-o restanță. Și de, asta e piesa, acum un punct peste Liverpool, mai sunt 6 etape pe care le vom trăi cu sufletul la gură, pentru că la noi aici nu prea mai avem așa animație în campionat. Nu cred. Ne bucurăm de Premier League. So, de când nu mai avem. De ce zici, mă, asta? Eu m-am tot uitat la televizor zilele astea. Se cer din nou arbitrii străini. Exact ca pe vremuri. Sunt din nou probleme cu jucătorii străini, la care înțeleg că se umblă mai ușor decât aia români. Dar e mai timidă treaba, nu mai e cum era odată, focul ăla, văpaia aia. Anii 90 sunt din nou la modă, eu asta am văzut. Asta da, ușor așa. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Prima piesă de azi mi-aparține, Vlad Tușin.